Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Marszałek Kuchciński wzywa posłów opozycji, aby opuścili salę plenarną Sejmu i mówi, że powinna nimi zająć się prokuratura. Reforma edukacji wchodzi we wrześniu w życie. W tym serwisie o tym, co na to samorządy. I o tym, kto tym razem otrzyma medale świętego brata Alberta. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński apeluje do posłów zajmujących salę plenarną, by opuścili Sejm. Według niego powinna się nimi zająć prokuratura. Uważam, że prokuratura z urzędu powinna przeanalizować zachowania tych posłów i rozpocząć formalne kroki. Zdaniem marszałka Kuchcińskiego trwający od 16 grudnia protest posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej jest niezgodny z regulaminem Sejmu i niezgodny z prawem i dlatego parlamentarzyści powinni zostać ukarani. Marszałek przekonuje też, że poprzednie posiedzenie Sejmu zostało zakończone, a jutro rozpocznie się kolejne. Zupełnie co innego mówi Platforma Obywatelska. Posłowie uważają, że przeniesienie posiedzenia Sejmu do sali kolumnowej i uchwalenie tam budżetu było niezgodne z konstytucją. Powołują się na zlecone przez siebie ekspertyzy. O ich wynikach mówi poseł PO Sławomir Nitras. Wprost wskazują cztery powody, dla których posiedzenie tak zwane kolumnowe jest niezgodne z regulaminem Sejmu, jest niezgodne z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora i co najważniejsze, cztery powody, dla których to posiedzenie jest niezgodne z polską konstytucją. Co dalej z protestem? Platforma Obywatelska zdecyduje jeszcze dziś przed południem na posiedzeniu Zarządu Krajowego. Politycy PO postanowią także, czy będą uczestniczyć w kolejnym spotkaniu liderów ugrupowań parlamentarnych, które na 14 zwołał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. We wczorajszym Platforma nie brała udziału. Po tym spotkaniu Nowoczesna zadeklarowała, że nie będzie blokować mównicy sejmowej, ale nie opuści sali plenarnej. Samorządy mają niewiele czasu, choć przygotowywały się do tego od miesięcy. Ostatecznie wiadomo od wczoraj. Reformę edukacji będzie. Odpowiednie ustawy podpisał właśnie wczoraj prezydent. Andrzej Duda przekonuje, że chodzi przede wszystkim o dobro uczniów. Aby polska szkoła była lepsza, aby lepiej kształciła, aby nauczyciel czuł się w tej szkole dobrze, a przede wszystkim, żeby dobrze czuł się w tej szkole uczeń. Reforma wejdzie w życie we wrześniu. Wrócą 8-letnie podstawówki, 4-letnie licea, 5-letnie technika. Gimnazja będą stopniowo likwidowane, a 1 września 2019 roku tego typu szkół już w ogóle nie będzie. Samorządy martwią koszty zmian, bo samo wygaszanie gimnazjów to nawet 950 milionów złotych. A to nie jedyne wydatki. Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Szkoły podstawowe będzie trzeba przygotować do klas 7 i 8, w tym do przedmiotów, które wymagają pracowni, których dzisiaj w tych szkołach nie ma. Chodzi o pracownie chemiczne czy fizyczne. Do tego samorządy muszą zmienić siatkę szkół i tu nie obejdzie się bez strat, mówi wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński. Warszawska baza szkolna była zwłaszcza w ostatnich latach niesłychanie pieczołowicie budowana. Oczywiście na użytek innej struktury systemu szkolnego. Myśmy włożyli w infrastrukturę oświatową z budżetu miasta ponad 3 miliardy złotych. Nie wiadomo, co z budynkami po gimnazjach, a także ilu nauczycieli może stracić pracę. ZNP mówi o prawie 40 tysiącach. Minister edukacji Anna Zalewska przekonuje, że przybędzie 5 tysięcy miejsc pracy dla nauczycieli. 43 osoby odpowiedzą za korupcję w Gdańskim Urzędzie Miasta. Chodzi o mieszkania za łapówki, a wśród oskarżonych jest 5 byłych urzędniczek Wydziału Gospodarki Komunalnej. Według śledczych kobiety załatwiły osobom do tego nieuprawnionym 14 mieszkania, a proceder wyglądał według prokuratury tak. Jeśli ktoś chciał załatwić mieszkanie, nazwijmy to na lewo, docierał do pośrednika, pośrednik docierał do urzędniczki. Urzędniczka przygotowywała w sposób taki bardzo poprawny dokumenty do przedłożenia wiceprezydentowi do akceptacji. Dalej sprawa trafiała do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, gdzie była podpisywana umowa najmu. Rola tych urzędniczek była taka, że musiały przygotować dokumenty perfekcyjnie, ażeby można było to mieszkanie przydzielić. Mówi Mariusz Marciniak z Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Suma łapówek sięga miliona złotych. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. 16 podejrzanych zgłosiło chęć dobrowolnego poddania się karze. Już wiemy, kto tym razem otrzyma medale świętego brata Alberta. To wyróżnienie za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i za angażowanie się w akcje charytatywne. Marcin Gortat, koszykarz, za swoją pomoc dla osób niepełnosprawnych na terenie Łodzi. Siostra Małgorzata Chmielewska prowadzi pomoc dla ludzi wykluczonych, bezdomnych. Krzysztof Orzechowski

Bardzo dobrze zaczęliśmy Państwa zdaniem. Bardzo się cieszymy. Ojojoj, 13,5 minuty po 6. Już poranna audycja i poranna zmiana kłania się Państwu. Zaczynamy. Trzy uwagi dotyczące prognozy pogody. Jak zwykle dużo radości sprawia określenie, że Polska jest pod wpływem wyżu z nadzachodniej Rosji. Bardzo dziękuję za list. A poza tym dwie prośby o temperaturę w Krakowie i w Katowicach. I to jest ten moment, w którym ja teraz muszę się udać, pójść, zobaczyć na mapie. Przecież to ja muszę zobaczyć, gdzie to jest. Stewarta poranku nam się przytrafił, ale pięknie gramy. Tu pochwała od słuchacza i pierwsza, i druga, i trzecia piosenka też ładna. Bardzo się cieszymy, zwłaszcza, że trzecie jeszcze nie zdążyliśmy zagrać, ale jestem przekonany, że będzie piękna. Jeśli chodzi o Kraków, temperatura dziś w ciągu dnia minus 7, a w Katowicach dla odmiany minus 7. Zapraszamy do Trójki. I tak szybciutko, rachciachciach opowiemy, co w programie. Dziś będą wiadomości z zagranicy. Jak państwo wiedzą, jak co wtorek, to będą takie wiadomości troszkę mniej popularne. 50 pań pląsających na dachach samochodów konduktu pogrzebowego to rekord. Ale w ostatnich latach na grobach umieszczane są też imitacje iPhone'ów czy papierowe, luksusowe samochody. Wiadomości skądinąd. Marcin Gutowski zebrał i przedstawi państwu po 6:35, już całkiem niedługo. Smog i rowerzyści. Czy to zdrowo? Śmiejemy się, że nam zazdroszczą nasi klienci w biurach, że mamy pracę na świeżym powietrzu, a to powietrze wcale nie jest takie świeże. O tym porozmawiamy po 7:35. Po 8:35 w studiu pojawi się gość i mówić będziemy o specjalnych maseczkach, które coraz częściej się pojawiają. Czy pomagają, jeśli jest smog, czy też nie? O tym wszystkim porozmawiamy z gościem. Przypomnę, po 8:35. Będzie także pan doktor. Pan doktor dziś wyjątkowo na łyżwach. Wie pan, pod Pałacem Kultury w Warszawie jeździłem. Tylko czemu to jest takie twarde, jak się człowiek przewraca? No, trzeba się nie przewracać, drogi panie doktorze. To 15 minut po 7:00, pytania z kosmosu oczywiście, zapraszamy serdecznie. No i przed 9:00 porcja trójkowej rozrywki, przeboje trójkowej rozrywki, dziś puk, puk. Fachowcy! Tak będzie, przed 9:00 zapraszamy, za chwilę prasa, pierwsze strony gazet. Drumsticks were his treasure trove, found in the ashes of a coconut grove. Hey man, can you give me something? Hey man, did you give me something? Hey man, nothing comes from nothing. Something came from somewhere. Antycypacja. Słuchacz antycypował, że trzeci utwór będzie ładny i był. Chciałem powiedzieć, że przed redaktorem stos dzisiejszej porannej prasy, ale nie, sobie odłożył na boczek. I siedzi. I teraz robi teatrzyk, że niby właśnie teraz odkrył, zobaczył. To nadal nie ja szuram. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Spośród ciekawych zjawisk zaobserwowanych w ubiegłym roku, ja zaobserwowałem takie, że wydaje się książka, ale zanim wyda się książka, to wydawnictwo wydaje taki wyjątek z książki. Taki trailer, tylko że w postaci no, kilkunastu... W tej książce. Dokładnie tak. Nie ma tego pana, co prawda, no ale jest to jakiś wyjątek, myślę, myślę, że najciekawszy. No, dla ciebie, proszę bardzo, bo ja już mam nawet całą książkę. Zachęcił mnie, to więc... ja zobaczę zachęcacza. Zobacz, jak będzie zachęcone, zachęcające i się zachęcę, to wtedy sięgnę po całość. Tak, to jest kryminał, jesteśmy tutaj fanami kryminałów jako odtrutkę na życie. Czy w tym zachęcaczu na końcu jest już rozwiązanie zagadki, czy jeszcze nie? A mordercą był szofer. Jak zwykle. Sknęru się. Ale ja kupiłem, więc tutaj nie ma rozwiązania. No to może tak... Ostatnio zaobserwowałem, że na niektórych portalach, jak pojawiają się artykuły, to takie streszczenie jest na początku. Trzy punkty najważniejsze, że człowiek nie musi całości czytać. A to jest smutne zjawisko, niestety. Niestety. Mówisz, nie musi czytać, a niektórzy powiedzą, że po prostu Polacy więcej nie są w stanie przeczytać albo nie czytają. Wystarczą mi trzy zdania. A mądrowania się w komentarzach jest tyle, jakby przeczytali co najmniej 100 literatury na temat fachowej. Nie chcę się mądrować, ale zdaje się, że przyszedł pan tu w sprawie gazet. Ale gazetki leżą sobie z boku. Gimnazja czy smok? Jak myślisz, co na pierwszych stronach gazet? Gimnazja. Gimnazja, tak. To prawda. Jakby po tytułach zerknąć. Gimnazjów nie będzie i co teraz? Pyta dziennik Fakt. Rusza reforma. O, spokojniej. Tytułuje nasz dziennik, a Gazeta Wyborcza wprost pisze: prezydent dobija gimnazja. Takie są czołówki tych trzech dzienników, ale w Superekspresie też. Prezydent podpisał ustawę, gimnazjów nie będzie. Czytamy. Ale wyżej w Superekspresie tajemnicza śmierć syna Wałęsy. Niezdrowy tryb życia powodem zgonu Przemysława Wałęsy, pisze Super Express na stronie pierwszej. A wyżej jeszcze na górze Mateusz Kijowski. Za pieniądze kot kupował perfumy. Ze znakiem zapytania. Mateusz Kijowski jest też bohaterem okładki dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Kijowski okradał własne dzieci. Taki tytuł, to cytat. Firma jego i jego drugiej żony zarobiła 91 tysięcy na kodzie. Mimo to lider przed wybuchem afery twierdził w rozmowie z Codzienną, że nie stać go na spłatę zaległych alimentów, pisze Codzienna. Dziennik Gazeta Prawna, tutaj także o gimnazjach, ale w szerszym kontekście. Los PiS w rękach licealistów, czytamy w tekście na stronie pierwszej, ale duży tekst dotyczy wieku emerytalnego. Wysoka cena za obniżenie wieku emerytalnego, 25 miliardów złotych, o taką kwotę może dodatkowo powiększyć się dziura w Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i to tylko w ciągu najbliższych 3 lat, alarmuje dziennik Gazeta Prawna. Ale smog też jest, oczywiście, że jest. W Pulsie Biznesu. Tylko, że to taki smog wawelski. Smog wawelski poddał pomysł. Na czym to polega? Jak Kraków zamierza walczyć ze smogiem? Ciekawa to rzecz. Zajrzymy do niej za pół godziny. Jest pomysł. Na razie zobaczymy, co dalej będzie. Puls Biznesu pisze także, że rząd wypędzi franki z banków. Jak zmotywować sektor do przewalutowania kredytów? Władza skłania się ku wybiórczym frankowym podwyżkom współczynników ryzyka i podatków. No, tak to brzmi troszkę enigmatycznie. No i Rzeczpospolita, tutaj smog także jest, ale to jest ten smog przez K. Smog zje z nasze jabłka. Tak, tak. Smok zje nasze jabłka. O co chodzi? A to też Państwu powiem za pół godziny. Natomiast duży artykuł na stronie pierwszej wcale nie dotyczy gimnazjów ani smoga, tylko lewego L4. Na tropie lewego L4 Rzeczpospolita dodaje, wyspecjalizowane firmy sprawdzają, co pracownicy robią na zwolnieniach lekarskich. Dzisiaj ten artykuł na stronie pierwszej. No i o tym, że rozmowy pojednawcze też trwają, będą trwały i trwają mać. Czy jak to się mówi? Bez udziału Platformy. Trwa mać. No i to chyba dziś mówię. Czołówki gazet. Zachęcało cię? Przeczytałeś już? Co ludzkie przeczytałem. No proszę, 16 stron rzeczywiście małej książki. Rachcia chcia. Jeśli chodzi o L4, to ktoś nas niedawno poprawił, że coś takiego jak L4 już nie istnieje. Skrót myślowy. Nazywa jakoś inaczej. ZUS, coś tam. Poza tym szachownica nie obejmuje. Tak. Nie mamy tylu pionków. I co pan nam zrobi? L4 to znaczy, że już pionek jest poza. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. 227 trójek, Piotr Udaj przy telefonie. Mówiłem o tym, że doktor dziś o śliskim temacie. Ja chciałam się dowiedzieć, czy pan doktor założy obcisłe, żeby zachować styl. No, to się proszę przekonać. Kwadrans po siódmej. Doktor Tomasz Rożek i pytania z kosmosu. Baby, to me, she'll be wild, you know, if I fall down. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ten nowy druk, nie L4, tylko ZUS ZLA, ale nikt tak nie mówi, napisała pani Anka. Chyba tylko w ZUS-ie i pani kadrowa. Aha, rozumiem. 6:30 minęła. Radosław Mróz. Zapraszam. Skrót informacji. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o reformie edukacji. Szefowa resortu edukacji Anna Zalewska zapowiada, że przybędzie miejsc pracy dla nauczycieli. Zatroszczyliśmy się o nauczycieli. Wprowadziliśmy zapisy, które pozwolą na powstanie dodatkowych oddziałów i dodatkowych miejsc pracy. Szacujemy, że będzie to ponad 5 tysięcy. Innego zdania jest ZNP. Według związkowców w wyniku reformy pracę może stracić nawet 40 tysięcy nauczycieli. Od 1 września stopniowo będą likwidowane gimnazja. Przywrócona zostanie 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold przesłucha kolejnych świadków, pierwszych w tym roku. Zeznania będzie składała sędzia Alina Miłosz-Kloczkowska, była wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, a przed nią o 11:00 na pytania posłów będzie odpowiadał prokurator Bogusław Michalski. To były dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej. Pod koniec 2011 roku do jego wydziału trafiło pismo z Komisji Nadzoru Finansowego, które zawierało krytyczne uwagi dotyczące prowadzonego wtedy postępowania dotyczącego piramidy finansowej Amber Gold. Do tej sprawy wrócimy w serwisie o 7:00. We Wrocławiu nieznany sprawca ukradł puszkę z datkami, które miały być przekazane na pomoc dzieciom z domu dziecka. Pieniądze były zbierane w lokalu z kebabem, gdzie kilka dni temu wypito szybę. Wrocławianie postanowili zebrać pieniądze na szklarza, ale szef restauracji, Kurt, nie chciał ich przyjąć. Postanowił je ofiarować na rzecz dzieci. Naprawdę okropnie, nie wiem. Coś nie zmieści się w głowie. Jakby to było moje pieniądze, naprawdę to bym się nie martwił. Bo to jest mała kwota, ale te pieniądze miałyby przekazane do domu dziecka dla tych osób, które naprawdę potrzebują pomocy. W puszce było około 2000 zł. Sprawą zajmuje się policja. Cristiano Ronaldo, najlepszym piłkarzem świata. Zaszczytny tytuł został mu przyznany w plebiscycie FIFA. Portugalczyk dostał ponad 34% głosów. Drugie miejsce zajął Argentyńczyk Messi, a trzecie Francuz Griezmann. Robert Lewandowski zajął dopiero 12 miejsce. Więcej sportu w Trójce za pół godziny. Przed nami słoneczny dzień, miejscami tylko na wschodzie kraju może się zachmurzyć. Wiatr słaby i umiarkowany w górach i nad morzem dość silny, może nawet porywisty. Temperatura zaczyna się tak jak wczoraj od stopni minus 9 w Przemyślu, minus 7 w Łodzi i Katowicach, minus 5 w Sieradzu i Kaliszu, do minus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 rat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Koszt pożyczki dotyczy dotyczy obowiązkowych kosztów ponoszonych przy zawarciu umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizje regulamin promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Najnowsze zmiany w VAT. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną VAT 2017. Przepisy po zmianach z praktycznym komentarzem eksperta. Zwrot VAT, odliczenia, deklaracje, faktury, nowe zasady wyrejestrowywania podatników. VAT 2017. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro przestępstwa podatkowe. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Słuchaj, listen, höre, escucha, Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie siódma. Numer telefonu podałem i państwo korzystają. Może tak, bo je razy by się... Bo je żeglarze śród lądowi by się odezwali. Ahoj. Ahoj. Wczoraj przecież pan dzwonił i wybierał się pan. Pamiętam, po głosie poznałem. Może ja pomogę. Bojerowcy. Będzie łatwiej. Za 24 minuty siódma, tak jak mówiliśmy już. Za chwilę wiadomości skądinąd. O, tak będzie. I hold you in my arms. Is the band playing? What are those words whispered, baby? Just as you turn away. I saw you last night out on the edge of town. I wanna read your mind and know just what I've got in this new thing I found. Tell me what I see when I look in your eyes. Is that you, baby, or just a bird in disguise? I heard somebody call your name from underneath. Something tucked in shame underneath your pillow. Well, I tried so hard, baby, but I just can't see. Oh, what a woman like you is doing with me. So tell me who I see. Pani Małgorzata pyta, o której zagramy Davida Bowiego. Na pewno dzisiaj zagramy o poranku, ale zobaczymy o której. Teraz jeszcze ważny apel. Dzwonię z małej wioski z południa Polski. Wstałem właśnie rano sprawdzić, jak Grześko jest na polu, a jak pan sobie zdaje sprawę, na wsi jest dość cicho o tej godzinie i jeszcze ciemno. Dzwonię z takim apelem do naszych kochanych słuchaczy i nie tylko, żeby nie zapomnieli o zwierzakach. Słyszałem 3 przynajmniej takie ujadania psów. No chyba nie ze szczęścia. Ludzie chyba nie mają wyobraźni. Zostawiają te biedne zwierzaki na tą zimną noc na polu. Szkoda ich po prostu. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, a także 71335. W tej chwili za 20 minut 7. Zapraszamy do Trójki. A teraz proszę się przygotować na trzymającą w napięciu opowieść. Nie będzie to zmyślona historia. Garść lokalnych doniesień ze świata przygotował Marcin Gutowski. Na początek Stany Zjednoczone, a dokładniej prawdziwie Dziki Zachód. I mrożąca krew w żyłach historia z Kalifornii. W jednym z tamtejszych supermarketów podstarzały mężczyzna z widoczną nadwagą nie bez trudu przeskoczył przez ladę i steroryzował obsługę krzykiem oraz wyciągniętym palcem. Take the money out now, don't. Now. All the cash. Na początku ukrywał swoistą atrapę broni pod koszulą, później schował ją za plecami, by w końcu całkiem otwarcie pogrozić sprzedawcom. Ci przerażeni otworzyli kasę, podnieśli ręce do góry i bezradnie przyglądali się, jak rabuś wyciąga $300 i śmiało, choć nadal niezgrabnie, z powrotem przeskakuje przez ladę. You wanna get shot? Wszystko zarejestrowała kamera przemysłowa, a stanowa policja upubliczniła nagranie, bo wciąż nie udało jej się wpaść na trop przebiegłego rzeźmieszka. Z kolei na Dalekim Wschodzie, dużo większym rozmachem, w kontekście własnego pogrzebu wykazał się pewien tajwański notabl, który, jak informuje nasz pekiński korespondent Tomasz Sajewicz, planując swoją ostatnią drogę, poddał się panującej wśród tamtejszych elit modzie. Tańce na rurach podczas pogrzebów do chińskiej kultury wdarły się szturmem. 50 pań pląsających na dachach samochodów konduktu pogrzebowego jednego z lokalnych polityków na Tajwanie to rekord na miarę księgi Guinnessa. Choć o podobnych sytuacjach głośno było już niejednokrotnie. W Chinach kontynentalnych głos zabrała nawet sama partia, apelując do rodzin o rozsądek i niedawanie złego przykładu społeczeństwu. Sprawa jest więc poważna, zwłaszcza, że idzie o rzecz świętą, o tradycję. W chińskie święto zmarłych na grobach palone są specjalne banknoty, które mają pomóc duszom zmarłych w zaświatach. Ale w ostatnich latach na grobach umieszczane są też imitacje iPhone'ów czy papierowe, luksusowe samochody. Wszystko to, co komu kojarzy się z dostatkiem i dobrobytem. Nawet po śmierci. Niecodziennym rytuałom, choć nie z własnej woli oddawała się też przez lata pewna leciwa Brazylijka. Pani Brandao, jak donoszą tamtejsze media, jest oddaną czcicielką świętego Antoniego z Padwy, dlatego codziennie modliła się przed figurką świętego mnicha, którą przed laty porzuciły jej wnuki. Teraz potomkowie odkryli zaginioną figurkę i uświadomili kobietę, że w rzeczywistości postać w brązowej, przypominającej habit po włóczystej szacie, to... Gandalfie, pierścień nie może tu zostać. Elrond z Rivendell, elf i jeden z bohaterów Władcy Pierścieni, J.R.R. Tolkiena. Witam w Rivendell, Frodo Bagginsie. Na koniec miła niespodzianka dla tych, którym trudno jeszcze rozstać się ze świątecznym klimatem. Już niebawem Wielkanoc, a do niektórych jej oznaki przyszły, a ściślej rzecz ujmując, przypłynęły już teraz. Na wybrzeże jednej z niemieckich wysp na Morzu Północnym fale wyrzuciły tysiące kolorowych jajek. Żeby niespodzianka była jeszcze większa, są one plastikowe i skrywają maleńkie zabawki wraz z instrukcjami ich złożenia, zapisanymi cyrylicą. Ma to zdradzać, że wysypały się z jednego z przepływających nieopodal rosyjskich kontenerowców. Dla lokalnych dzieci ich pochodzenie nie ma jednak większego znaczenia. Grunt, że są, i że jest ich dużo. A rosyjskie kolorowe jajka z niespodzianką dopłynęły do Niemiec, ale to jeszcze nic. Przed siódmą przekonamy się, dokąd potrafią dopłynąć chińskie gumowe kaczuszki do kąpieli. Proszę się przekonać. Łukasz Błąd troszkę o tym opowie. W tej chwili za 15,5 minuty siódma pan Michał słusznie zauważa, że redaktor Gutowski śmiało wkroczył na napadowy rewir redaktora doktora Wałkuskiego. Jak słychać? No tak, ale nikomu o tym nie powiemy, dobrze? Taka nasza słodka tajemnica. Troszkę o tym, że druczek L4 już się nie nazywa L4, tylko ZUS ZLA i pan Arkadiusz słusznie zauważa. Proszę sobie wyobrazić, że Krzysztof Dałkrzewicz śpiewa nie o L4, tylko o druczku ZLA. No, L4 brzmi lepiej. Ciekawe, czy można wziąć L4 na smoga na przykład, prawda? To jest przyszłość, być nie może nikomu gdzieś. L4. No nie, oczywiście, że nie życzymy, ale jeśli ktoś pójdzie do lekarza i powie, że czuje się źle z powodu tego smoga w powietrzu, co zrobi lekarz? Smogu. Smoga. Gu. Gu? Dobrze, dusimy się, to już nie są żarty, pisze Wyborcza. Nie. Nad polskimi miastami unosi się smog. Rybnik na przykład zawiesił zajęcia w szkole i w przedszkolach. Choć organizuje opiekę, to jasne, ale trochę się nad tym zastanawiam, no bo jednak w przedszkolu, jeżeli się siedzi w pomieszczeniu, w budynku czy w szkole, no to też się nie wychodzi na dwór. A nie wszyscy rodzice mogą sobie pozwolić na to, żeby zostawić dzieci. Tak czy inaczej, miasta reagują. Kraków wprowadził darmową komunikację miejską, Warszawa podobnie. Lekarze apelują, zostańcie w domach. Zamiast powietrza wdychamy toksyczne pyły. Padają kolejne rekordy poziomu zanieczyszczeń, pisze Gazeta Wyborcza. Przy okazji opisując, jak Londyn radzi sobie ze smogiem. No i tutaj oczywiście ograniczenie ruchów w centrum miasta, pasaże zamiast ulic, zmiana floty autobusowej i tak dalej, ale jak Kraków walczy ze smogiem, to rzecz ciekawa w Pulsie Biznesu dziś. Opowiada o tym Maciej Ryś, organizator Smogatonu. To już trzecia edycja takiego spotkania, zjazdu, właściwie konferencji firm innowacyjnych z pomysłami, nowoczesnymi technologiami, które mogą skutecznie walczyć ze smogiem. Ktoś pomyśli sobie, no dobrze, przyjadą, pogadają i tak dalej, ale Puls Biznesu pisze dalej, na efekty ostatniego Smogatonu nie trzeba będzie długo czekać. Jest szansa, że w Krakowie lub Warszawie pojawi się pochłaniająca zanieczyszczenia zrobiona z mchu ścianka City Tree firmy Green City Solutions, zwycięzcy ubiegłorocznego Smogatonu, która kosztuje 25 tysięcy euro. Jedna tablica oczyszcza powietrze tak jak 275 drzew. W Krakowie potrzebnych byłoby 1500. Być może sfinansują ją firmy, których logo pojawi się na obudowie przypominającego billboard urządzenia. Krakowska Rada Miejska przegłosowała niedawno, by wdrożyć pomysł jednego z uczestników firmy Novelty. Drony z czujnikami będą latać i tropić domy, w których spalane są nieodpowiednie materiały. A więc coś drgnęło. Smog najwcześniej jutro zacznie ewakuować się z nad Polski, bo pojawi się wiatr nad naszym krajem, to jeśli chodzi o prognozę pogody. Smog dusi również Chińczyków, pisze Gazeta Polska codziennie w tekście na stronie szóstej. No ale to już wiemy, ten Pekin był zawsze podawany jako zły przykład. Natomiast smog, chiński smog, nie G, tylko smog, zje nasze jabłka, pisze dziś Rzeczpospolita. Za 5 czy 6 lat możemy sprzedawać do Chin nawet 100 tysięcy ton jabłek rocznie. Zastąpienie Rosji nie jest łatwe. Kraj ten kupował od nas odmianę Idaret, która nie jest modna na globalnym rynku. Musimy promować polskie jabłka, które nie są powszechnie znane na świecie. A więc jest szansa, ale trzeba jeszcze wypromować. No Idaret, nie jest to dobra nazwa, bo Ida, Red, Czerwona, Ida, no na razie źle kojarzy. Chociaż może akurat w Chinach, nie, to kto wie. No, może jest jakiś pomysł na to, jak wypromować markę Idaret. To proszę bardzo. Tak czy inaczej, Rzeczpospolita do tego wszystkiego dołącza jeszcze bardzo ciekawą na stronie trzeciej rozmowę z Jarosławem Dumanowskim, historykiem sztuki kulinarnej, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który mówi o tym, dlaczego jabłka są zdrowe i dla kogo. Dawniej uważano, że ludzie mają kilka podstawowych natur. Naturę gorącą, choleryka czy zimną, melancholika. I uwaga, najstarszy przepis, jaki mam, opowiada pan Dumanowski, pochodzi z zielnika z 1534 roku. Jest w nim zapis, że jabłka są chłodzące, że mają zimną naturę i powinni jeść ci, którzy mają gorącą naturę, cholerycy, ludzie otyli, porywczy, czerwoni na twarzy. W przepisie pojawia się też opinia, że jabłka są kwaśne i mogą być niezdrowe, że będą przyczyną kaszlu, przeziębienia, chorób i ten zimny charakter próbowano niwelować chociażby poprzez gorące dodatki, czyli ostre przyprawy. Taka to ciekawostka. Dziś w Rzeczpospolitej. Zwracam honor. Uff. Smoga. Dobrze. Uff, a jeśli chodzi o smog, to po 7.35 mówić będziemy i o nim, i o rowerzystach. Śmiejemy się, że nam zazdroszczą nasi klienci w biurach, że mamy pracę na świeżym powietrzu, a to powietrze wcale nie jest takie świeże. Jak się państwo domyślają, mówił kurier, który przemieszcza się rowerem po mieście. Porozmawiamy także z gościem o maseczkach antysmogowych. To po 8.35, a teraz... Urywki. Urywki z kalendarza. A teraz Łukasz Błąd zajrzy do kalendarza i cóż tam? Dzień dobry. Dzień dobry. 10 stycznia 1930 roku traper Joe LaBelle odkrył nagłe zniknięcie Eskimosów z osady na brzegu jeziora Angikuni. Wszystko wyglądało, jakby w jednym momencie porzucili swoje zajęcia, więc tropiciele UFO szybko znaleźli odpowiedź na pytanie, co się z nimi stało. 70 lat później przeżyłem coś podobnego w środku sesji zimowej. Po śladach kserówek i zapachach pizzy oraz odzieży przesiąkniętej nikotyną dotarłem do segmentu 901B w domu studenckim, gdzie zastałem niedojedzony, ciepły jeszcze kawałek capricciozy, książkę z socjologii ogólnej otwartą na wstępie i włączoną kasetę Backstreet Boys, której pierwsza strona właśnie dobiegała końca. Różnica jest taka, że mieszkańcy tej osady odnaleźli się po 3 dniach w pokoju kolegi Leszka, który powrócił do akademika z 3 butelkami weselnej po poprawinach gdzieś przy ukraińskiej granicy. Niczego nie pamiętali z ostatnich 72 godzin, nieco promieniowali, a z egzaminu nazajutrz wylecieli z pierwszą prędkością kosmiczną. to trochę uwiarygadnia koncepcję porwania przez obcych. Czemu jednak Eskimosi nie wrócili i dokąd wybyli, wciąż pozostaje zagadką. Nie udało się tego ustalić detektywom, dziennikarskim hienom czy łowcom tajemnic. Dużo więcej szczęścia miał oceanograf Curtis Ebesmeyer, który machnął solidne naukowe badanie prądów morskich na podstawie analizy tras pokonanych przez 30 tysięcy chińskich gumowych kaczek zmytych sztormem z pokładu frachtowca, co miało miejsce na Pacyfiku 10 stycznia ćwierć wieku temu. Żółte zabawki dopłynęły do Indonezji, Arktyki, Ameryki Południowej, na Alaskę, Hawaje i plaże Irlandii. Kaczka rekordzistka pokonała 27 tysięcy kilometrów, co każe skorygować opinię o chińskiej niesolidności. Nie zmienia to faktu, że ilekroć jakaś żona przyłapuje męża w wannie na badaniu prądów morskich, ku rozpaczy dzieci służące badaniu kaczuszki znikają nagle i bez wieści, jak Eskimosi znad Angikuni. Łukasz Błąd, dziękujemy i do usłyszenia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 4,5 minuty siódma. You never change a world, so what you think about that? Hey Dad, the suit is on your back, so take your boots off my neck and get back to your money stack. I saw you wearing flares. Turn that to shit. Used to have long hair. Hey old man, remember Vietnam? You hated Vietnam, but you dig Afghanistan. Hey kids, you did it all yourself. You can't turn around now. No, no, now blame on someone else. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 55 talii Ultra HD Samsung Smart za 3390. Smartfon LG K10. Aparat 13 megapikseli za 649. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Co? Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Dzień dobry, tu Zygmunt Heiser i Filip Heiser. Rejestrujemy numery w Play na kartę. Żeby wziąć udział w loterii, karta milion warta. Teraz każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. A każde naładowanie to dodatkowy los w loterii. Idziemy na całość, tata, co? W loterii karta milion warta w Play, pula aż 3 milionów do wygrania. Co tydzień 250 kart po 1000 zł, a w finale 5 nagród po 100 tysięcy oraz milion. Zarejestruj numer i zgłoś się do loterii do walentynek. Regulamin na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Dlaczego hemoroidy bolą?